ब्यूटीफुल कर गई चुल चुल चुल अरे लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल चुल चुल देख तेरा रंग सांवला हुआ बावला लड़की नहीं है तुम्हें गरम मामला बोलती बंद मेरी कहूँ क्या भला कुछ भी कहा नहीं जा जब नाचे तू दिल्ली हिले है लंदन मटक मटक जैसे रवि न टंडन जब नाचे तू दिल्ली हिले है लंदन मटक मटक जैसे रवि न टंडन आग लगाने आई है बंटन गोली चल गई धान नखरे बुलाती ईगो में रहती नखरे बुलाती ईगो में रहती डशन दिखाती फुल ना लड़की ब्यूटीफुल कर गई जो दाएं बाएं कैसी कमर तू झुलाए फिजिक्स समझ नहीं आए अरे लड़की ब्यूटीफुल कर गई दाएं बाएं कैसी कमर तू झुलाए फिजिक्स समझ नहीं आए सैंडल मेरे चमचम कर दे हके हाय ब्रांड दे एयरप्लेन मुंडे आदे मेरे हील पे होंदे लैंड वे सैंडल मेरे चमचम कर दे हके हाय ब्रांड दे एयरप्लेन मुंडे आदे मेरे हील पे होंदे लैंड वे सारी कुड़िया कर गई चूँ।